Het is nu eindelijk een feit, ik ben je kwijt, ik ben je kwijt. Je knoeit de as van je sigaar, nu voor kan verder maar bij haar. Je vraagt me niet meer wat we eten. Ik kan van nu af aan vergeten wat jij het liefste 's avonds lust, zelfs hoe je vroeger hebt gekust. Ja. Muziek Peter Koelewijn. Peter Koelewijn, ja. Ja. Weet je waarom ik het wou draaien? Is omdat je in je boek zegt dat er een stille muzikale revolutie aan de gang is. Ja. Je zegt, ja. Wende loopt daar, daarbij vooraan. Die loopt gaat aan de troepen vooraf, ja. Maar er is een hele reeks van vrouwen die op een andere manier over de liefde zingen. Nog wel over de liefde zingen, maar ook van wij zijn er ook. En op een volstrekte gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. En dat vind ik een nieuw. Sophie Straat is daar een heel mooi voorbeeld van. Die zingt bijvoorbeeld Mooier dan jij. Dat is een jongen in de tram. Die tegen haar zegt, mag ik naast je zitten? En dan is ze vrij spottend over die onbehoorlijke vraag. Of, ja, wil ik zo even naar gaan luisteren. Maar ik draaide je moeder ook omdat natuurlijk die dames staan op schouders van andere vrouwen. Tuurlijk. Hoe anders. Wat is er zo? Want je benoemt het echt. Hè? Wat is er? Het zijn er veel meer. Het zijn er veel meer. Het is een nieuwe, jonge generatie die op een andere manier de teksten schrijven. Ik denk aan Vrouwtje. Ik denk aan Merel. Is ook een heel goed voorbeeld. En er zijn er veel meer. Zullen we even luisteren dan naar Sophie Straat? Is goed. Mooier als je lacht. Ja. Je bent mooier als je lacht. Ja, ja. Meisje, waarom kijk je zo boos? Je bent mooier als je lacht. Ik mag heus wel naast je zitten, schat. Ik doe niks wat niet mag. Maar zij wil het niet. En hij doet het toch. En hij probeert haar te overreden. En het mooie vind ik dat ze dat niet pikt. Ja. En dat ze daarover zingt. En dat vind ik mooi dat je dat soort geluiden nu tegenkomt in de liedjes van nu. Dat vind ik heel mooi. Ja. Dit is zeg maar wat deze nieuwe generatie typeert. Ja, vind ik wel. Ja, ja. Wat heeft ervoor gezorgd dat nu... Want jij zit al heel lang achter die radiomicrofoon. Ik denk misschien wel Me Too zou kunnen. Dat zou ik moeten onderzoeken. Want dit is vrij gratuit wat ik nu roep. Maar ik denk dat er in ieder geval een generatie nu is opgestaan... Van jonge vrouwen die het op hun eigen manier willen doen en zich niet voortdurend de les willen laten lezen of willen laten voorschrijven door mannen. En het gewoon zelf op hun eigen manier willen doen. Ik vind dat sterk. Ja. Er is ook opvallend veel Nederlandstalige muziek. Ja. En in je boek vertel je dat je Op je eerste muziekslijstje stonden bijna geen Nederlandse artiesten. Klopt. Volgens mij was het Boudewijn de Groot was de enige die daar... De Reiziger. Ja, De Reiziger. Dat was in mijn allereerste radioprogramma. Ja. Dat is inderdaad 50 jaar geleden. En daar schrok ik eigenlijk van. Ik denk, potverdorie, wat ben ik veranderd? Nou, ik hield wel van Nederlandstalige muziek, maar ik deed er niet zoveel mee. Nou, vertel eens even, want dan wou ik eens weten, hoe moest die liefde voor jou, voor het Nederlandse lied, moest dat groeien of zo? Nee, die was er altijd. Maar er was in de setting van de radioprogramma's die wij toen maakten, op Hilversum 3, later 3FM, dat verhield zich niet goed. Dat ging niet, dat op een of andere manier klonk dat niet. Dat was natuurlijk onzin, maar dat dachten wij toen. Maar toen de Nederlandse talige popmuziek begon, heb ik dat met anderen natuurlijk omarmd. Denk aan Doe Maar, aan Van Dijk, aan De Dijk, aan Het Goede Doel, Toontje Lager. Dat is allemaal door mij heel veel gedraaid in de loop der jaren. Dus ik heb er altijd belangstelling voor gehad, maar het moest altijd wel een beetje pop zijn. En dat, laten we zeggen, dat cabaret... repertoire. Op een of andere manier kwam ik daar minder aan toe. Maar ik heb toch ook Hilversum 3 gedraaid van Herman van Veen. Of Een Vriend Zien Huilen kan ik niet. Robert Long heb ik gedraaid. Maar ik heb nu, ook door de taalstaat natuurlijk, en de Strepen van Spits programma wat ik vroeger hiervoor maakte op Radio 2, heb ik wel steeds meer aandacht besteed aan het Nederlandstalige lied. En nu vind ik het heerlijk om in de taalstaat dat iedere week te kunnen en mogen doen. Ja, en... Ja, ik vind dat toch wel apart, hè? Want hoe zit dat eigenlijk voor Nederland dan? Als het gaat, hoe is Nederland meer gaan houden van Nederlandse muziek? Want je, bij de radio, dat omschrijf je net, maar ik probeer ook wel een beetje te begrijpen. Het lijkt alsof het vroeger meer een doorgeefluik was voor Amerikaanse hits. Klopt. De Nederlandstalige muziek is populairder geworden. En ik denk, omdat de muzikanten vaak... Denk aan Jan Rot, die is in het Engels begonnen. Maar die heeft op een gegeven moment ontdekt... ja, maar ik kan in het Nederlands me veel beter uitdrukken. Het is veel duidelijker voor mij om te zeggen... of ik kan veel beter zeggen wat ik wil als ik in het Nederlands zing. En toen is hij in het Nederlands gaan zingen. En ik denk dat heel veel artiesten dat nu beseffen. Dat je in je eigen taal, je moederstaal... het meest gevoel kunt leggen. Want als je in Engels, als je een Engelse tekst leest of hoort... Ja, dat is toch niet jouw taal. Dus het gevoel, de emotie die bij taal hoort... en die eigenlijk... de emotie vult ook ieder woord. Het is ook een soort zuurstof voor een woord, emotie. Ja. En als je dat in een andere taal... heb je minder zuurstof. Dus ik denk dat de artiesten van nu dat ontdekt hebben. Ik denk stiekem dat hiphop, Nederlandse hiphop... ook wel ook, een aardig steentje heeft bijgedragen. Ja, zeker. Als ik denk aan de jeugd van tegenwoordig... wat die wel niet hebben betekend, maar ook aan Brainpower. In de jaren 90 is dat natuurlijk begonnen. Dat is overigens overgekomen van de straatmuziek uit Amerika. Dus dat is één op één vertaald in het Nederlands. En dat is hiphop geworden. En dat heeft ook heel veel belangrijke vertegenwoordigers... wat ik buitengewoon interessant en nieuwsgierig heb gevolgd, altijd. Ja. Het album van de jeugd van tegenwoordig, dat ze dit jaar hebben uitgebracht... daar schrijf ik ook over Brokstukken uit de lucht. Ik weet niet of je dat nummer kent. Ja. Maar dat is onvoorstelbaar knap gemaakt. En jij viert ook soms het ander taalgebruik, hè, in die hiphop. Ja, dat is... Dus dat vond ik ook leuk in het boek. Er zijn een soort, ik wil ze niet... kleinkunstfundamentalisten noemen, maar het moet wiskundig, het moet rijmen op een bepaalde manier. Ja, dat is Jan Beuving. Maar dat bedoel ik grappend. Maar jij zegt, dat mag ook anders. Het mag ook anders, ja. Het mag ook anders. De muziek vraagt ook om een ander soort rijm. Als je Jan Beuving, die een prachtig lied heeft geschreven voor Richard Groenendijk, Ik Hoop Het Wel, daar schrijf ik ook uitgebreid over een grote bruidstaart... prachtig van rijm. En ook echt bijna wiskundig precies. Nou is Jan zelf een wiskundige, die houdt ervan. Die heeft overigens zelf net een heel interessant boek uitgebracht. Ruitjes papier, waarin hij uitlegt hoe hij zijn teksten schrijft. En hoe die gelaagd zijn. En daarnaast heb je natuurlijk Frank Boeien, die ik als voorbeeld noem. Die lang niet altijd rijmt, dat hoeft ook helemaal niet. Want de muziek vraagt niet altijd om dat rijm. Ja. Dus het is ook de muziek die om teksten vraagt. En dat is met de hiphop ook zo. Die hebben zo hun eigen teksten ontwikkeld. Denk aan Fresco, denk aan de jeugd van tegenwoordig. Er is veel meer. En jij kan zo nog uren doorgaan. Kijk, weet je waarom ik het ook een beetje vraag? Omdat jij bent eigenlijk bewaker van het Nederlands cultureel erfgoed. Je bent natuurlijk ook groot geworden met Hilversum 3. Ja. Maar dat Radio 3FM bijvoorbeeld, dat is een beetje ten onder aan het gaan. Ja, dat gaat aan mijn hart, moet ik zeggen. Ik heb nauwelijks de tijd om ernaar te luisteren. Ik ben echt een NPO Radio 1 luisteraar. Maar dat gaat me toch aan mijn hart. Waarom? Stiekem. Omdat dat toch een verzamelplaats... Daar zouden jongeren naar moeten luisteren. Daar zouden ze de nieuwe muziek moeten horen. Dat zouden ze aan elkaar moeten kunnen doorvertellen. Dus op een of andere manier zou Radio 3 die taak weer op zich moeten nemen. Dus daar moeten ze goed over nadenken. Misschien doen ze, dat doen ze vast wel. Maar, heb je een suggestie? Dat het weer om de muziek moet gaan. Kijk, heel veel radiostations... Dat heb ik mezelf ook schuldig aan gemaakt. Maar het oude hoort maar aan. Hè? Dus gezellig even de krant. Even kijken wat er in de krant staat. Daar een grapje over maken. Maar als het weer over de muziek gaat. Als je weer echt... Ik luister wel eens naar Sublime. Dat is helaas van de kabel af. Maar het is nog wel op internet. En daar gaat het om de muziek. En dat, als je nou een muziekstation, als je 3FM weer groot wil maken, maak er dan een station van dat weer om de muziek gaat. Dat het daar om draait. Maar misschien doen ze het nu al. Maar Frits, jij was een voorloper van de influencers, hè, als DJ. Hè? Jij wist grote groepen luisteraars te mobiliseren om achter muziek te gaan staan. Als ik jou hoor zeggen dat het eigenlijk meer om de muziek moet gaan. Ja, hè, weer, dat vind ik. Wat is er dan veranderd? Want ik heb soms de indruk dat DJ's meer papegaaien zijn geworden van een muziekredactie. Hoe was het vroeger versus nu? Kwam jij binnen met zakken, met tracks en had je wat te zeggen? Ja. Of is dat veranderd? Ik stelde zelf samen. Dat is dus ook wel een grote misser. Ik vind dat DJ's hun muziek zelf moeten uitkiezen. Ik vind niet dat dat moet gebeuren. Je klapt? Ja, ik ben... Sorry. Ik moet hier onafhankelijk zijn. Ja, onafhankelijke journalist. Meneer dus, Spits, wat zei u ook alweer? DJ's moeten... Ja, ik vind dat DJ's hun eigen muziek... Nog steeds, Andrew, is het grootste plezier als je naar muziek luistert en je hoort een liedje en je denkt, oh, wat een mooi liedje. Dan kan ik niet wachten om de luisteraar dat te vertellen. Dat is met een verhaal zo, met een boek dat ik gelezen heb. Ik kan niet wachten om het te vertellen. Stel dat ik het niet gelezen heb. Wat ben ik dan voor een presentator? Dan ben je toch niks. Als je alleen maar vragen voorleest die door anderen zijn bedacht... en je hebt zelf het boek niet gelezen... dan kan je je eigen nieuwsgierigheid er niet aan toevoegen. Dat geldt voor muziek ook. Als je zelf niet hebt geluisterd... als je zelf niet een soort analyse hebt gemaakt van een liedje... wat moet je er dan over vertellen? Ja, dan ga je grapjes vertellen op de radio. Ja. Wie is jouw opvolger? Jij bent de bewaker van dit alles. Nou, dat zijn of zijn ze er al? Volgens mij zijn. Als ik denk aan er zijn toch wel. Rob Stenders is bijvoorbeeld een iemand waarvan ik weet. Ik zeg al, ik volg het nu te slecht. Dus ik doe dan heel veel mensen tekort. Dus dat wil ik eigenlijk niet. Maar Rob Stenders is wel iemand waarvan ik weet en voel dat hij van muziek houdt. En dat er enorme kennis en liefde voor heeft. Dat hoor ik. Ja. Ja. Hoe lang gaan we jou nog horen? Geen idee. Zolang het acceptabel, zolang het goed is. Niet acceptabel, zolang het goed is. Als ik denk, ik kan het niet meer bijsloffen... of ik krijg de woorden niet meer goed uit mijn mond... of ik ga me veel verspreken, of ik ga fouten maken... of ik ga me dingen niet herinneren. Ik word ouder, ik ben 75 en dat kan gebeuren. Maar dan hoop ik dat ik dat moment voor ben... dat ik me op tijd... beschaafd terugtrek. Ik vind het zo mooi met je kinderen. Die kijken je dus ook af en toe aan. Van pa, moet je dit nou allemaal nog wel doen? Ja, nou die vinden dat ik nog best hard werk. En ze maken zich soms wel zorgen daarover. Maar ik vind dat ik het nog heel goed aan kan. Ik kom hier nog altijd op de fiets naartoe. Dus dat gaat allemaal nog best. En ik let wel goed op mijn eigen gezondheid. Ja. Frits, ik heb begrepen dat, dat er aan een roman wordt gewerkt... over jouw Joodse familie, waar we ook de uitzending begonnen. Ja. Hoe staat het daarmee? Kun je daar iets over zeggen? Het is al een kort verhaal, novelle heet dat. Hè? Dat is al af, maar dat vind ik nog niet goed genoeg. Dus ik wil heel veel research gaan plegen. Dus echt me daar een jaar of twee jaar mee bezighouden. Eerst met de research en dan pas schrijven. Maar ik maak in dat boek... Ik heb het begin van dat boek hierin geschreven. Omdat ik het zelf een mooi begin vind van een boek. En door dit zelf zo in dit boek te zetten... dwing ik mezelf als het ware... het wordt tijd dat je het gaat doen. Waarom heb je dat dan zo gedaan? Om voor mezelf eigenlijk, heel egoïstisch. Ik denk, als ik het er niet in zet, dan ga ik nooit meer dat boek schrijven. Maar nu ik het erin zet, heb ik het min of meer beloofd. En zal het wel moeten. En kun je iets meer zeggen waar het over zal gaan? Ik maak een reis terug. Ik kan het begin voorlezen. Ja, we hebben nog heel even. Ik kan het begin voorlezen. Je moet gaan. Daniel staat in de deuropening van zijn grote huis. Ik zie niet meer dan zijn silhouet. Zo fel schijnen de lampen waar ik tegenin moet kijken. Ik weet het. Mijn woorden komen maar moeizaam. Ik ben bang geweest voor dit moment. En nu het zover is, weet ik dat dat niet voor niets is geweest. Ik kijk een mistige straat in. Zelfs het licht van de straatlantaarn slaagt er niet in de nevels weg te branden. Ik heb me dik aangekleed. In mijn jaszak zit een briefje met erop een naam en adres. Dat heb ik van Daniel gekregen. Ga daarheen, dat zal je verder brengen. Zijn woorden klinken nog na als ik vertrek. Het is al gauw helemaal donker om me heen. Ik zou met de trein moeten gaan, maar waar ligt in godsnaam Eefde? Anna Salomons, Oranjelaan 15 Eefde. Wie Anna is, geen idee. Wat ik moet doen? Antwoord onbekend. Het station van mijn dorp kan ik makkelijk vinden. Maar het gebouw lijkt wel uitgestorven. De incheckpoortjes zijn gesloten. Ik zal moeten wachten totdat het licht is. Nog een uurtje of vijf. Ik neem plaats op een bankje en probeer wat te slapen. Maar dat valt niet mee. Het is koud en vochtig. Op mijn smartphone zoek ik de buienradar op. Het zou in ieder geval droog blijven. Dat wel. Mooi. Zo begint het. Ik kan niet wachten. Nee, ik ga dit ook echt afmaken. Maar het is ook eigenlijk al een heel eind. Maar ik vind dat het nog beter moet worden. Ja, het zit er alweer bijna op, toch? Is het zo? Ja. Oh. We moeten naar de tegel. We hebben nog anderhalf minuut en die tegel. Ja, wat? Nou, ik zet daar op de golven dansen wij. Dat vind ik zo'n mooie zin. En dat lijkt me heerlijk om op de golven te kunnen dansen. En ik nodig ook iedereen uit om dat met mij te doen. Dankjewel, Frits. Het staat erop. Oké. Nou, het was leuk om je te mogen spreken. Hè? Ja. Het is mijn eerste uitzending met jou. Ja. Jongen. Ja, het zal niet je laatste zijn, Andrew. Nou, weet je wat het grappige is? Dat kan ik nog wel even zeggen. Ja? Want jij, een van de dingen die ik zo leuk vond aan je boek is dat jij eigenlijk vertelt dat jij iedere uitzending daarna zenuwachtig bent over of het wel goed ging. Ja, of tuurlijk. Weet je, dat is toch. Ja, maar als je dat niet meer hebt, moet je onmiddellijk stoppen. Als je denkt dat je het goed gedaan hebt, dan is het afgelopen. Dat is dodelijk. Je moet altijd denken, op welk moment kan het nog beter? Wat kan ik nog veranderen? En hoe moet het de volgende keer? Dus ik wens je veel succes. Dank je wel, Frits Spits. Zometeen, na Kunststof, 5 dagen. De bus staat deze week in de Arnhemse wijk Alteveer-Kranenveld. Volgens onderzoek de beste buurt van Nederland. Presentator is Mirte van de Drift. Dank je wel voor het luisteren. En tot volgende keer bij Kunststof hier op NPO Radio 1. Dank, meneer Spits. Morgen in Kunststof, feminisme voor mannen. NTR. Speciaal voor iedereen. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Hoi, ik ben Eva. Ik zet me al lange tijd in voor vernieuwing in de zorg. En dat doe ik nu ook samen met VGZ. Want VGZ is dé zorgvernieuwer. Zij helpen nieuwe plannen en ideeën verder te brengen. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals 25% korting op die biodynamische melk van Zuiver Zuivel. Van pionierende boeren waar de kalfjes bij de koe blijven. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké?